fjerne er ham, som jeg altid har kær. Jeg ser mod en tindrende stjerne og mærker hans tanker er nær. De ensomme tider har slet ingen magt, når hjerternes løg den selvsomme takt. For han er den bedste i verden. Han står på en fredelig vagt. Timen var kort, da du drog bort. Det blev et hastigt farvel. Men på din færd er jeg dig nær. Jeg er jo din Annabelle. Soldaten på vagt i det fjerne er ham, som jeg altid har kær. Jeg ser mod en tindrende stjerne og mærker hans tanker er mere. De ensomme tider har slet ingen magt, når hjerternes løg i den selvsomme tag. For han er den bedste i verden. Han står på en fredelig vagt. Din Annabelle ønsker dig held, men hun ser frem til den dag, da du igen er hos din ven. Under de hjemlige flag, soldaten på vagt i det fjerne er ham, som jeg altid har kær. Jeg ser mod en tindrende stjerne og mærker hans tanker er nær. De ensomme tider har slet ingen magt, når hjerternes løg i den selvsomme tag. For han er den bedste i verden. Han står på en fredag.